Vágás. Csányi Sándor, a self-made man. A MÁV megreformálta a tömegközlekedést. A Facebook megreformálta a pesti srácokat. Új-Zélandnak megvolt a lehetősége, de elrontotta. Túléltük vidéket. Második rész. Hát nem volt egyszerű. Ja. Azért nem volt egyszerű. Vagy legalábbis nem tudom, én nem érzem magam kipihennek. Jó volt, lelkileg sokat töltött amúgy ez a kis turné, de testileg szinte néhány évet öregettem. Persze lelkileg feltöltő volt, meg közben leszívó is néha, de amúgy megint egy tömény, hát 3 napon vagyunk túl, ami azt jelentette, hogy csütörtökön elindultunk, lementünk Pécsre, aztán előadtunk, aztán volt egy after buli, aztán ugyanezt megcsináltuk Szombathelyre, átmentünk, ami mondjuk egy 4 órás út volt, az kellemes volt, az te vezettél oda, nem? Igen, tehát még a pécsi volt a legegyszerűbb este, ott éjfélkor bezárt a hely, ahova mentünk, úgyhogy ja, onnan is el tudtunk menekülni. Nem, amúgy a pécsi nehezebben indult, mert Szombathelyen a Level Up bárt azt ki kell emelnem, mert ilyet még nem láttunk, hogy néző volt a tulaj, és külön szobát is adott nekünk, és bekészített piákat, ilyet még sehol nem tapasztaltunk. Szóval nagyon kedvesek voltak, tök jó volt az after buli, és amúgy jó volt Pécsen is, csak ott mondjuk a tulaj, akik a kocsmát vezetik, ők azt mondják, úgy volt, hogy megérkeztünk. Nehéz úgy beszélgetni az emberekkel, hogy fél órát kell sorba állni a piáért, de aztán így mutatta a bort, hogy nézd, ennyi borra van. Mondom, de hát most jöttünk meg. Mi az, hogy kocsmába elfogyott a bor? Hát, ma tudta meg, hogy jövünk. Mondom, de hát 2 hónapja le volt szervezve. Szóval az más volt a pécsi feeling. Kedvesek voltak ott is. Ja, emberekkel nagyon jókat beszélget. Meg így tök vicces volt Szombathelyen utána a különbség, de hogy mindenhol érdekes emberekkel beszélgettem. Nyilván így nehéz, nagyon zsong a feje az embernek, hogy napi, minden este így pár óra alatt beszélget 100 különböző emberrel, és mindenki mást mond, mást kérdez, szóval mindenféle emberekkel beszélgettem papokkal, jöttek papoknézők is, az is megmaradt, voltak katonák, mindenféle érdekes emberrel beszélgettem, úgyhogy jó volt. Győr is jó volt, szerintem az... Peak nap volt. Az előadás is jól elsült, nem tudom, amúgy a beszélgetések az érdekes, hogy mindenhol azért kicsit más volt, úgyhogy nem feltétlenül mindenki ugyanazt kapta, talán Szombathely volt így a viháncolósabb, és akkor Pécsen, meg Győrben meg egy kicsit ilyen többet mondtunk magunkról, meg esetleg valami értelmesebb kicsit dolgokat is. Amúgy kérdezték, hogy mennyi impro az előadásban, de nagy része az. Keretei megvannak, aztán utána ott improzgatunk. De úgy láttam, hogy nyilván nem lesz mindenki mindig elégedett, de amúgy szerintem az emberek szerették. Meg azt szeretik, hogy tök jó, hogy így van egy ilyen, utána egy ilyen közös program, és akkor ilyen hasonló gondolkozású emberekkel lehet beszélgetni kicsit. Aki ott volt, az írja meg a kommentekből, hogy tetszett neki, akármelyik helyszínen ott volt, főleg, hogyha az afteren is. Győrben azt mondta Tomi meg a Peti, hogy ők értek oda először, Radics Peti meg a Tomi, beléptek a bridge-be, és megtapsolták őket, úgyhogy kimentek. Nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Tehát jó lett volna, hogyha együtt bemegyünk, és akkor úgy ez talán kevésbé jött volna ki furán, de így, hogy csak ők ketten voltak ott, így én megértem, ez nagy nyomás lehet. Sok jó fej emberrel beszélgettünk, kaptunk mindenféle szeretetet, meg kérdéseket, okosságokat. Bazen, ez hol van, nekem is nagyon fel akartam menni. Vlogoltam egy VHS kamerával, vagy olyasmivel, úgyhogy hétvégére megpróbálok vágni belőle egy vlogot, mint a múltkor, és szerintem tök hangulatos lett, meg tudjátok nézni a Fókuszcsoport csatornán. Összesen 2 ember volt, akit azt kívántam volna, hogy inkább ne legyenek ott. Ez, aki ott volt Szombathelyen, mindenki tudja. Ja, most segített a fényképes lecseszés. Tényleg? Alig készültek képek, nem és kellett, ez nagyon jó. Nem úgy készültek valamennyik, és nem volt ezzel gond, csak tudtunk beszélgetni. Nem úgy volt, mint Szeged, és azért az jobb élmény, hogy beszélgetni tudtunk. Szombathelyen jött a polgármester is. Ó, az nagyon jó volt. Szegény inkognitó bejött, ez csak ott szivatta végig az előadáson. Jó, hát inkognitóba. Hát jó, persze, de na, szóval voltak mindegy, azt mondták, hogy amúgy vette a lapot. Egy csomó helyen most azért realizálták, hogy nem is tudták, hogy ilyen gyorsan elfogynak a jegyek, meg minden, úgyhogy lehet, hogy máskor nagyobb helyekre is beengednek. Lehet volna amúgy egy 1000 fős is. Igen, hát azt próbáltuk. Na, szóval ez nagyon nehéz összeszervezni, úgyhogy 3 nap egymás után mindenhol legyen egy előadásterem, ami szabad, egy after helyszín, ahol befogadnak, mert csomó helyre nincs szabad hely, van szabad hely, nem akarják, hogy oda menjünk. Az after helyszín nem hiszi el, hogy elviszünk oda több 100 embert, stb. Szóval az, hogy ez így összeállt, az a Borkának több hónap szervezése volt. De minden ilyen turnéval utána lehet, hogy ezt fel tudjuk mutatni, és könnyebb lesz, megnyit pár kaput, hogy most már, mert amúgy tényleg a pécsi az 3 óra elfogytak a jegyek. Szóval... Nem, hát ugye az időpont rossz, mert még várják a drága céges rendezvényeket, hogy azok menjenek oda. Ja. Amúgy Győrben szerintem kifejezetten korrekt volt ez a Richter teremben azért, vagy nem tudom, hogy mennyire voltak, vagy nem voltak korrektek, azért hát én csak beestem, de... Igen, nem nekünk kell ezzel törődni, hál' Istennek. Borka idegeskedik helyettünk is, amikor Trógár gecik a helyszínen, de az már nem a mi dolog. Ja, de hogy ez nekem ezek a tapasztalataim nem voltak meg, hogy milyen különbségek van annak ilyen helyek között. És most nem tudom, tehát nyilván a moziban nem lehetett nagyon várni, hogy lesz valami backstage, vagy nem tudom, de azért ennél lehet, hogy jobban is kezelhettük volna, hogy így csak ki zavarultunk, és aztán utána jöttek mögöttünk az emberek, hogy jöttek ki a nem, ott elbújtunk utána. Mindegy, jó volt, ja, király volt. Úgy kellett bujkálni, de hát ott a Richter teremben meg a büféhez külön utunk volt, ilyen kis menekülő út, ki lehetett menni. Aha. Elképesztő. Azt úgy építették meg, ott mindenre gondolta. Szóval ilyen helyekre szeretnék menni. És mindenki megérdemli a tapsot maga is, mert beszélgettetek egymással is, nem csak velünk. Így van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk mindenkivel beszélgetni. Amúgy nagyon sokan jöttek egyedül, és aztán voltak ott úgy egész este, hogy nem egyedül üldögéltek. Jó, van ez így. Van valami ok arra állnám, hogy feltétlenül ezekből a bögrékből iszunk, és el kellett mosnom a Tomi szobájából. De egyet. Azt hittem, hogy a csokisat mosod el. Most ugyanolyan van mindkettőnknél. Ezt most kivágja? Sőn. Na jó, akkor most bejelentünk még egy fontos dolgot. De hát megmutatok. Te ki ide jön, és ő a izé, olyan, mint a Kenó sorsoláson a csajom. Szóval van ilyen bögre. Jelentsd már be! Meg van ilyen bögre. Ennyi. Mi a bejelentés? Az, hogy amikor ez a rész kikerül vágottan, onnantól elérhető a webshopunk. Wow! Amin nagyon sokat dolgoztunk ugyanúgy, ott is főleg a Borka, de úgy mindannyian dolgoztunk benne, meg olyanok is, akit nem látok, mint a Gábor, meg a grafikusok, meg Margaréta lánynak a mintái vannak ott. Szóval nagyon sok munka van benne, mert teljesen saját a webshop, az a neve, hogy kopaszcsimpánz.hu. Még nem tökéletes, most első körben a patronoknak ment ki, ők adtak egy csomó tippet, azon dolgozunk, hogy még tökéletesítsük, szóval lesznek hibák, most szólok, aki azt szeretné, hogy már egy tökéletes webshopban tudjon rendelni, az várjon még pár hetet, mert most biztos az első, hogy mondjam. Lesznek még kisebb bugók, ja. Meg nem tudom, ilyen esetleg lehetnek könnyebben kezelhető az oldal, vagy vannak ilyen furcsaságok, amik ilyen hülyén néznek esetleg ki bizonyos böngészőkben, de alapvetően funkcionális, tudtok rajta vásárolni. Igazából ez a legfontosabb, és hát idővel majd jobban helyre pofozzuk. Külföldről még nem lehet rendelni, de jövőben tervben van, hogy ott is lehet, szólunk, hogyha már lehet. Nem egy H&M, nyilván nincs annyi termék, de majd azt tervezzük, hogy végre összeállt ez a webshop. Cserébe nem egy H&M, jó cuccok van. Ja, benne. De úgy, igen, úgy értem, hogy ez azért is van, hogy támogassad a csatornát, úgyhogy ezért lehet, hogy pénzt kérünk érte, és nem egy ilyen turkálós izé, mert ennek nem gyártási áron adjuk a terméket. Igen, hát ez, ennek az enyém, hogy támogassa valaki a csatornát, ha szeretné igazából, és akkor cserébe még kaphat cuccokat is, ami azt jelenti, hogy milyen menő vagy. Igen, ugye? De cserébe legalább próbálunk jó termékeket. Ja, mindent állni. Teszteltünk, szóval itt van az összes termékből egy minta, nem tudom még, miket is mi választottunk, a cérnának a színeit, meg minden, szóval nagyon átgondoltuk a dolgot. Itt van a honlap, megmutatom. Nézzétek, milyen menő emberek vannak ott, figyeld. Azt nézd. Kettő menő ember biztos van. Nézzétek, hogy milyen menő képek vannak. Hát ad azt a... És nézd. Azt a mindenit. Hát ez igen. Kész. És akkor itt vannak a termékek, pólók, pulcsik, kiegészítők, itt van ügyfélszolgálat, minden van, amik szokott lenni. Nézzük a termékeket, mondjuk a pólókkal kezdjük. Ezt nézd, milyen menő. Figyelj. Itt minden termékről van egy ilyen, meg egy ilyen közeli kép is. Ez azt hiszem, ez hímzett, ja. Jó, de ez ilyen egyszerű, van ilyen villámos, mindegyikben van fekete-fehér, van ilyen, jól van ez így, ez milyen a... Ezek már nyomottak, lomkoron a sétányos. A pólók általában a mintások azok nyomottak, mert az jobban nézett ki, úgy ítéltük. De a pulcsik például, látod, van ez a jól van ez így, ez a... űrhajós. De van mindenféle, van sünös, tekis, csokis, meg kókuszos is. Itt mindegyikhez a szín hozzám, hogy látod, itt piros a belseje, miközben itt a piros csoki van. Látod, itt meg zöld a tekis, zöld a pulcsi belseje. Ja, igen, ez az. Szerintem az a kedvenc easter egg-em, hogyha ráviszed, mindenhol ugye Ajszé volt a sün, meg a Borka volt a modell, és hogyha ráviszed a tekire, ott meg... ott egy teki. Van bögre, amiket láthatatok már sokszor, vászontáska, amiből kiválasztottunk egy új fajtát, ami kétszer vastag, mint az átlagos vászontáska. Ez az átlagos szar vászontáska, hát, kétszer vastaga. Hát de nem az? Nem, de elég jó. Egy hete nagyon jól elfér benne a Vona Gábor ajándéksőre, amit küldtünk még el neki. Na jó, föl lehet menni a honlapra, ott van a leírásban, és akkor lehet rendelni, és valami probléma van, akkor ne haragudjatok, próbáljuk megoldani, de ez az első webshopunk, és most indult el először, szóval nyilván nem olyan egyszerű a dolog. Itt még most mutatunk közben, miközben veszünk pár hangulatképet, amit a sűn bevághat, amik nagyon hangulatosak, és mutatják a termékeket. Azért is ilyen sok idő, mert egy saját webshopot megcsinálni meglepően sok idő, főleg, hogy működjön mögötte az, hogy aki gyártja, aki minden összeálljon. Meglepően sok dolog kell, de most már, hogyha egyszer összeállt, akkor azt tervezzük, hogyha mondjuk van egy új mém, vagy valami új termék, vagy tudod, ilyen valami nagyon vicces mémbe jön, akkor abból már egy pár napon belül lehet egy mölt, és akkor ilyen limitált ideig lehet ilyen cuccokat venni. Így rugalmasabb lesz később, csak először az alapnak kellett megágyazni. Igen, most külön karácsonyi mölcs nem lesz. Úgy is jönnek ezek az ilyen csíles időszakok az év elején, akkor jövünk néhány poénnal. Amivel mutathatjátok a barátaitoknak, rokonaitoknak, hogy nektek van igényetek a jó tartalomra, és jó a humorérzéketek, még hogyha nagyon rossz poénokat mondtok is, mert nyilván, hogyha minket néztek, és ezt mindenki tudatjátok. Össze lehet kacsintani. Igen. Jól van az így a néző is, szegény. Igen. Ki volt az I Hate Everything-nek volt egy ilyen rendje, hogy volt rajta egy Rick and Morty-s póló, és akkor valaki oda ment hozzá, hogy fabalabadabdab, ezt így rákiáltotta. És akkor Krisztus. Így állt, hogy mi? Lehet ezt is csinálni, ez a rossz megoldás, és az a másik, amikor valami hasonló esetben egy ilyen eladó így nézte a pólóját, azt mondja, hogy fasz a póló. Ez a jó megoldás. Úgyhogy majd erre figyeljetek az oda. Az jut eszembe, jól van ez így nézőkről, mint a Star Wars mém, amikor tud vitatkoznak, hogy gyűrűkora jobb, vagy a nem tudom mi a Harry Potter, és akkor ott ordibálnak egymással az emberek, de jól van ez így nézők, azt mondják, hogy hogy van ez, hogy... Nem emlékszem. Az a lényeg, hogy elindult a kopasz csimpánz, remélem tetszik a webshop neve, mert nekem tetszik. Sokat gondolkoztunk rá. Igen. Ez csak egy kis összenet eszembe jutott, hogy tegnap még ugye nem jött ki a videó Funkadeliről a fókuszcsoporton, és akkor volt egy ilyen Funkadeli poszt, hogy úgy érzi magát, hogy ő Gandalf, megy a háború a középföldéért, és ő neki csak hobbitjai vannak, nincsenek igazi harcosai. De hogy ezt senki ne vegye magára, értse jól a kedves olvasó, mert hát a Gandalf is jó, hobbitokkal hogy... nyert. Mi orkok kellenek neki? Mi amúgy nem zavarunk ott túl sok vizet. A belső konfliktusok nyilván nagyobb port kavarnak. Persze a Fanka az mindig posztolott minket, meg nem tudom, ő így felveszi ezt. Mi lehetünk egy ilyen közös ellenség, mint az Orbánéknak a Soros, meg a Brüsszel, ami ellen összefoghatja az embereit, nem? De hát igen, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nagyon sajnálom, mert nem ez volt a cél, és szerintem amúgy néha kicsit erősen is fogalmaztam a videóban most így, hogy meghallgattam. Nekem nem célom az, hogy beskatujázzam ott a közösségben résztvevő embereket egy szektába, mert egyáltalán nem mindenki szektás ott, aki ebben részt vesz. Szerintem a Funkadeli szeretne maga köré egy szektát építeni, és erre van, aki fogékony, van, aki kevésbé, nyilván azért is vannak konfliktusok, mert vannak, akik kiállnak ellene, és amit mondtam, hogy például ugye megtiltja, hogy barátkozzanak emberek azokkal, akiket ő kitiltott, ezt már feloldotta, már lehet beszélni velük. Úgyhogy óriási karakterfejlődésen megy keresztül ő is, de hát közben persze utána odarakja, hogy hát mégse álltak ki mellette, és hogy ő Gandalf, és csak hobbitjai vannak. Pedig ők ugye harcosok. Hát kultúrharcosok, Airsoft-tal meg így. Nézzétek meg a Fókusz csoport idevágó epizódját, ami hétfőn este került ki, hogyha képbe akartok kerülni. Szerintem korszakos. Korszakalkotó videó, igen. Hát amúgy korszakosan hosszú, az biztos. Ki lett vágva nagyon sok unalmas rész, úgyhogy azért egy egészen szórakoztató videó lett belőle. Roli kitett magáért. Sok a kis geg benne, úgyhogy még akár nézni is lehet, nem feltétlenül csak hallgatni. Akkor nézzük most már a híreket, bár ugye annál nagyobb hír, hogy elindult a webshopunk, nem nagyon lesz már ma. Ukrajna. Megtámadta Ukrajna Oroszországot, óriási a pusztítás. Az igen. Ezek az ukránok, ezek egyszerűen nem képesek békében megmaradni. A békés oroszok lassan 2 éve tart a különleges katonai hadműveletük Ukrajna területén, igen, a béke fenntartás, aminek kereteiben porrá romboltak számtalan települést, elszállítottak gyerekeket, és hát ugye még ki ne emlékezne, már gondolom szinte senki a bucsai mészárlásra, amivel nem azt akarom mondani, hogy az ukránok semmit nem csináltak, de talán nem egy hírportálon kéne ilyeneket olvasni, hanem az orosz hír .hu-n, vagy nem tudom, de hát az Origo ismét megmutatta, mekkora Putyin propaganda. Az Origo diktálja az ütemet az orosz oldalaknak, nem? Szóval azt mondja, hogy megtámadta Ukrajna Oroszországot, óriási a pusztítás, tehát 20 drónt lőttek ki Oroszország felé az ukránok, ami hát nem szép, ez való. És azt írják, hol van? A támadás következtében senki sem sérült meg. Óriási a kár. Igen, de hát óriási a pusztítás, a ukrán drónokat nézed, akkor meg is a drón elpusztult. Igen. De most ez tényleg egy kicsit nem érzi clickbaitnek az Origo, az óriási pusztítás, mert ezt már legalább olyan címnek hangzik, mint hogyha Moszkvának égne az egyik kerülete. Nincs áldozat, súlyos károk se keletkeztek. De várjál, ott van viszont, egyikük egy lakóházba ütközött tudában. Komoly kár nem történt, 3 lakás ablaka betört. A ház egyik lakója könnyebb sérüléseket szenvedett, neki jobbulást kívánunk. Az Origo szerkesztőségének is az agybajukból. Nem, hogy nagyon jó, hogy leírják, hogy 3 ablak betört, és hát akkor oda kerül, hogy óriási a pusztítás, amikor meg az oroszok lerombolnak egy egész ukrán várost, akkor meg az a ukrán hibája. Akkor nyelvtörvény. Fantasztikus ez a kettős, hogy mondjam. Mérce. Hát igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy geci ukránok. Viszont más is történt a kormánymédiában, igen. Elérhetetlenné vált a Pesti Srácok Facebook oldala. Ja, ugye, idén márciusban már törölték a Pesti Srácok csatornát és a PSTV-t a YouTube-ról. Facebook érdemi indoklás nélkül törölte véglegesen a pestisrácok.hu hivatalos oldalát. Gondolom elkezdődött a kampányaverseny, pedig fair. Szeretném, ha a szólásszabadság bajnokai rendszeresen kivonulgatók kiállnának azért, hogy ebbe az országba bárki elmondhassa a véleményét, mondta Dezse Balázs. Konzekvensen kiállok amellett, hogy oldalakat, főleg hírportálokat ne töröljenek se a YouTube-ról, se a Facebook-ról, ne lehetetlenítsék el a tartalmakat. Hogyha nem, tényleg nem olyan a tartalom, akkor ne vegyék el a monetizációt. Ez egyik kedvenc csatornám, ami az első meg a második világháborút hétről hétre tárgyilagosan követi végig. Attól is megvonták a monetizációt, mert hogy náci zászlók vannak benne, de hát a második világháborúról közvetít. Na mindegy. És én azt mondom, hogy ez is egy hiba, hogy a pesti srácokat elérhetetlenné teszik. Viszont a Dezse Balázs, ez az undorító, nyomorult vergődés, hogy na, ilyenkor, és ilyenkor kitüntet, ilyenkor hol a tüntetés? Tehát akkor valójában a tüntetésre nincsen gond, de akkor te, hogyha számon kérsz ilyenkor mást, hogy miért nem megy kitüntetni te miattad, hogy miért nem szolidarít veled, akkor te miért nem szolidarítasz vele, mert tőled más se kapnak az emberek, mikor valami jogos problémájuk van, és kiállnak, hogy elnyomják őket, akkor te csak azt hallják, hogy sírjatok, lipsik, és akkor utána meg ilyen számon kérően várod, ez annyira, annyira nyomorult. Az fú, Istenem, Dezse Balázs. Frissítés, Huth Gergely a pestisrácok.hu főszerkesztő a Média 1-nek azt írta, hogy a Meta veszélyes személyek és szervezetekre vonatkozó szabályozás megsértését és kéretlen tartalmak közítételét rótta fel a pestisrácok.hu szerkesztőségének. Mindez számunkra teljességgel érthetetlen, hiszen nem népszerűsítünk terrorista vagy bűnözői csoportokat. Az említett Hunnia ügy fejleményeiről például a teljes magyar média beszámolt. Egy hír és véleményportál, Facebook oldala esetében kéretlen tartalom közzététele pedig teljességgel érthetetlen, írta Huth. Hozzátéve, hogy panaszra éltek az oldaluk visszavonása ellen. Az van, hogy rajta múlna, akkor azt mondom, hogy ne töröljék a Pesti Srácok Facebook oldalát. Nyilván nem korrekt valószínűleg, mármint, hogy letörölni ezt az oldalt, mert igenis, főleg indoklás nélkül. Tudom, hogy mennyire vissza tudnak élni a Facebook meg a YouTube azzal, hogy kb. Ügyfélszolgálat nincs, hogy valami videódat 18 pluszosra teszik teljesen indokolatlanul, és aztán felülbírálják rögtön, és azt mondják nem. És nagyon tehetetlen az ember ezekkel a Facebookkal, meg a YouTube-bal szemben, még akár egy nagyobb youtuberként is, még nálunk milliós feliratkozó youtuberek is még néha szenvednek azzal, hogy bárkit elérjenek. De közben meg nehéz így tényleg eljátszanom azt, hogy sajnálom a pesti srácokat, akik rólunk is konkrét hazugságokat terjesztettek, szóval nem olvasom a pesti srácokat, de amikor mondjuk rólunk írnak azt elolvasom, és látom, hogy konkrétan hazudnak rólunk, utána nehéz könycseppeket ejtenem, mert ami cikket olvastam, azok hazugságok voltak. Akkor most sajnálják egy hírportárt, amilyen letiltozták, aki konkrétan hazudik rólunk. Nehéz így tudod, hogy belefacsarjon ez a szívembe. Én szeretném azt így kijelenteni, hogy ezt így le tudják hozni a pestisrácok.hu-n, hogy én kiállok amellett, hogy ne, és hogy te is azt mondod, ne tiltson le senkit a Facebook, állítsa vissza a pestisrácok.hu. Ne tiltson le senkit, valaki nyilván lehet oldalán. Jogos egy letiltás. Jó, bocsánat, oké. Okay. Akkor ne tiltson le... Ez nem egy jótékonysági szervezet. A Facebook ezer más gond van. Ne tiltson le ilyen semmilyen hülyeségekre hivatkozva hírportálokat. Ezt most akkor le lehet hozni a pestisrácok.hu-n, és akkor emellé pedig oda tehetjük, hogy igen, amúgy az egyik legszarabb híroldal az a Fidesz nyugati fénye. Hogyha a nyugati fényt tiltanák le, ugyanennyire állnék ki. Pontosan ugyanennyire. Személyes érintettség, amúgy én leszarom, hogy most akkor ott hazudnak rólunk, vagy máshol. Jó, csak érted, ezáltal belelátsz, hogy ilyenkor lebukkik a dolog, hogy bárki bármit állít, most nem tudod, mi az igazság, de amikor konkrétan látod, hogy rólad beszélnek, szóval akkor azt konkrétan tudod, hogy hazugságot, egy kicsit lebukik a dolog, csomószor úgy vannak hazugságok, hogy semmi hivatkozási alap, semmi, úgy vannak előadva konspirációik, mint hogyha valami tény lenne, és akkor így utána megkérdőjelezed, hogy és ez a pesti srácokhoz egy csomó csatorna köthető meg személy, és akkor kérdezzük, hogy miért nem veszünk komolyan ott embereket, hogy amikor rólunk egyértelmű hazugságokat terjesztenek, akkor miért higgyek nekik máskor, amikor másról beszélnek? Hogyha rólunk, amikor beszélnek, egyértelműen annyi ferdítés és hazugság van, aminek tényleg egy felejének elég lett volna csak kettő kattintással utána nézni, és ilyen tényszerű tévedés nem lenne benne, amire aztán ráhúznak még egy csomó hazugságot. Szóval akkor mennyire higgyem el, amikor utána egy következő héten elővesznek egy más témát, és arról beszélnek, hogy abban vajon akkor mennyire hitelesek. Szóval ez a bajom ezzel. Mennyire nézhettek utána. Amúgy tényleg az a portál, ahol nagyon-nagyon sok legalábbis, amit tárgyaltunk hírek, azok annyira se néznek utána, mint mikor mi itt egy hírt úgy rakok be, hogy itt olvassuk el. Még ennyire se. Azt akartam még említeni, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy a pénzükhöz nem jutnának hozzá, ami nekik talán egy kisebb probléma, mert hát nyilván a Szerencsejáték ZRT meg a különböző hirdetések csöcsén lógva azért nem fognak csődbe menni, de az, hogy nem jut a dezinformációjuk a hallgatóságukhoz, ugye, amit kizárólag a Facebookon ugye az a sok nyugdíjas nézi, meg a lapos földcsoportosok, ez viszont már tényleg fontos lehet nekik. Ja, de azért a Facebook, hogy mondjam, az se szent. Például érdekes, hogy a Megafonnal nincs baja, mert a kurva sokat költenek, pedig a Megafon konkrétan hazugságokat terjeszt, ezt reklámozza, politikai befolyásolást hajt végre, és hát a Facebook érdekes, mivel a Megafon ott milliókat költen, hát ott nincs baj, ez maradhat, ez sem. Ez viszont furcsa, hogy a Facebook ugye nagy szabadságharcosnak szereti tettetni magát, de közben mindenféle kampánypénzt elfogad és hagyja, hogy terjedjen a politikai álhír, hogyha neki ezért fizetnek. Szerintem, hogyha Facebook ezt komolyan venni, akkor már a Megafon rég nem hirdethetne őt agyba főbe minden hülyeséget. És talán több ember is használná. És ez ugye még mindig teljesen eltörpül amellett, hogy a különböző népírtások megszervezése is nyugodtan működik. A Facebookon keresztül. Hol vagy? Burmában volt? Talán. Egy ekkora portált nem lehet 100%-ig ellenőrizni, de az, aminek indult a Facebook, és ami a modern volt, ahhoz képest akkor a retek szar lett most már, hogy tényleg csak úgy érzem, hogy így nyomaszt. Belépek, és így nyomaszt. Rámész a bármelyik hírportálnak a komment szekciójába, és olyan szellemi mélységeket látszott, amit így zsigerbe ható, és pont ugye a turnén kérdezték Adis Petitől, hogy valósak-e a Facebook kommentek meg üzenetek, amiket felolvas, és bárki egy hírportálnak a komment szekcióján végignézett, akkor még azt is érezhető, hogy Radics Peti még nem is a legrosszabbakat veszi egy csomószor, mert amilyen színvonal ott van, ott nehogy már csodálkozzunk, hogy valaki ez, mint a Radics Peti elérnek ilyenek. Én tudnék olyanokat gyűjteni 5 perc alatt, mint amilyen a Radics Peti kap, szerintem. Szóval, ja, durva, ami ott megy. Sányi Sándor, aki hát szereti feltüntetni magát self-made mennek, mély szegénységből jött, sokat tanult, és a kitartásával felküzdötte magát a csúcsra. Magyarország leggazdagabb embere volt ugye sokáig, amíg... Egy másik self-made man leelőzte? Hát, igen. Szóval amíg az államkassza nem előzte, államkasszából kitalicskázott milliárdok. Tehát ez a nehéz versenyezni. Amúgy nagyobb self-made man, mint például a... Ó, persze. A mostani milliárdokos sokhoz képest ő tényleg self-made man. Sőt, amúgy én azt is mondom, hogy ő teljesen self-made man, csak ugye nézzétek meg a partizános videót róla, ahol az életútját összefoglalják, hogyan tette zsebre az OTP-t, hogyan lopta el mindannyiunktól. És nem azt mondom, persze, hát, hogyha nem ő lopja el, ellopta volna más, de hát, hogy így még azért jobb, mert a Csányi legalább próbál valamit visszaadni a társadalomnak, ugye ott a Csányi alapítványokon keresztül. Ja, ott többször is dolgoztunk. Igen, igen, igen. Voltunk, hát forgatni voltunk még anno a videós korszakban, és csak itt vittem riporternek. És amúgy a Csányi alapítvány tényleg egy tök jó dolog, és hasznos dolgot legalább visszaad valamit a fiataloknak. Igen. Szóval van jó dolga is, de attól még nem lesz szent az ember. Igen, persze ettől ugye nem felejt el befolyást vásárolni magának minden pártban, nem felejt el belefolyni a vadászatba, amennyire csak lehet a feleségén keresztül, aki a, nem tudom, az alapítványnak a vezetője, ami a, most már ott ezt a Soproni Egyetemet igazgatja, meg a tanulmányi erdőgazdaságot, ez is nagyon furcsa. De hát ugye nyilván együtt vadászik az összes politikussal, úgyhogy miért ne tenni rá a kezét teljesen a vadászatra. És hát nagyon sok földje is van, amire pedig a mindenféle EU-s támogatásoknak a valószínűleg a legnagyobb részét el is teszi. Nem azt mondom, hogy a felét vagy ilyesmi, hanem azt mondom, hogy túlnyomó részét a nagy birtokosok viszik el, és ezek közül az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb a Csányi Sándor. Tehát self-made, mert végül is magától jutott el idáig, nagyon ügyes a Csányi Sándor, csak most már abba hagyhatná a közpénznek az ellopását legalább, mert hát itt is mi történt Szeged környékén, 20-szoros áron vásárolták fel a Csányi földeket a többi mindenféle parasztnak a földjéhez képest. 20-szoros, ez azért nem rossz. Mm-hmm. Az a nyereség már a vámból. De amúgy ez milyen, hogy hektáronként 89 millióért adja el, amikor másoknak hektáronként 4 millió forintot adnak. Mondjuk nem tudom hány aranykoronás volt melyik föld, de hát jó. Amúgy nagyon örülök, hogy az átlátszó az ilyeneket felderít, mert soha az életben nem hallanánk ezekről a hírekről, úgyhogy nagyon fog is sajnálni, amikor jön majd a törvény, hogy sajnos meg kell szüntetni. Elbocsájtották a Continental Makói gyárából a magyar dolgozókat, akik a vendégmunkásokat tanították be. Ha Magyarországra jössz, elveheted a magyarok munkáját. De már mindenhol ezt hallani. Én emlékszem, amikor először hallottam a híreket így otthon, a környéken, hogy hát már itt, igen, itt is vannak már ilyen filippínók. És hát igen, vannak, de Szombathelyen is mondták, hogy ott is már a Level Up-ban már nem is annyira a magyarok járnak lampartizni, hanem a filippínók. Igen. Aha, szépen lecserélődnek a munkások. És hát most ugye maximalizálták valami 60 nem tudom hány ezerbe, és hogyha ez ennyire feltűnik, hogy 60 pár ezer ember itt van, akkor viszont lehet, hogy volt valami abban a 20x ezer migránsban, aki észrevehető lett volna, hogyha ide költöztetik, és az a másik 28 ezer, akit meg a Rogánék ugye a letelepedési kötvényekkel beengedtek, azok meg valószínűleg már mentek is tovább valami olyan országba, ahol kényelmesebben érzik magukat. Azt hittem, hogy a magyar munkavállaló azok most nagyon fontosak a kormánynak, a magyarok, meg a egyvérből valók vagyunk, nem? A Fülöp-szigetek kiekkel, igen. Mindig elfelejted, Ádám, hogy a nemzet az egy olyan 30 ezer ember. Talán régen még 2 millió volt ugye a Pesti Laci szerint, de mostanra már jóval kevesebb, és hát nagy rész torkokból áll, úgyhogy hát most ez van, Ádám. Ő nekik biztonságban van a munkahelyük. Őtőlük nem veszik el a Fülöp-szigeteki munkások a munkát a Matolcsi Ádámtól, meg a minisztériumi főosztályvezetőtől, és a, ő kis, majdnem valami nagyon csúnyát mondtam, de hát a szeretőjétől mondjuk. Úgyhogy igen, van akinek a munkáját el lehet venni, onnan tudod, hogy ők nem a magyarok. Jó, van ez így. De hát ha már ugye a Távol-Kelet, a fejlett Távol-Kelet, ahonnan a munka, nagy munkabírású munkaerőt is hozzuk, hogy egy kicsit menjünk tovább, akkor ott van Új-Zéland, amivel mindig példálodzol, Ádám, hogy ott micsoda modernitás van, mert betiltották a dohányzást. Sose példáloztam még ezzel. De, azzal, hogy be van tiltva a dohányzás. Abban az egy hírben, amikor azt néztem. Szóval Ádám... Nem is tudtam, el is felejtettem. Ádám az Új-Zéland buzi. Új-Zélandot azért szeretem, mert nagyon szép. Szóval Új-Zéland új kormánya kukázta azt a 2022-es törvényt, amely fokozatosan a teljes dohányzásmentességhez vezetett volna az országban. Azt remélik, hogy a dohánytermékekből származó adóbevételekből tudják finanszírozni az adócsökkentést. Nem is olyan rossz ez a cigi, hogyha pénz van belőle, nem? Persze, egy kis pénz. Amúgy valószínűleg ugye többet hoz, hogyha be van tiltva. Az egészségügyben kevesebbet kell rákölteni ugye a köhögő szerencsétlenekre. Mindegy, most így hirtelen kell a pénz. Távon kéne gondolkozni. Hát igen, mindegy, én nem feltétlenül tartottam ezt a legjobb ötlet. szeretnek, nem biztos, hogy a tiltás a legelőremutatóbb reform itt a bagózásban, mint ahogy egyre kevesebben bagóznak az újabb és újabb generációkban, ez valószínűleg magától ez biztos, el fog tűnni. Csökken a férfiak aránya, a nőké pedig stagnál. A nőknél 20-23% között mozog, a férfiaknál pedig 2000-ben még 38 volt, most már csak 27. Nem megdagadtak. Igen, lelőtték őket. Hamarabb meghalnak, ez van. Jó, hát nem hiszem, hogy ez teljesen kifog. Meg nem lehet, hogy majd egyszer, amikor már annyira kevesen dolgoznak, újra divatba jön meg minden. Ezek így hullámoznak. Majd bármi lehet. Lehet, de mennyire jött divatba mondjuk a dohányrágás az utóbbi időszakban? Szerintem nem nagyon. Mindegy, szép volt, jó volt az Új-Zélandnak a terve, nem sikerült. Na, MÁV új menetrend kategóriát vezeted be. Ez csodálatos. Körül. A Győrből 5 óra 13-kor Veszprémbe elindult vonat, a késése miatt csak Zircig közlekedett. Az utasai a következő Zirc 8 óra körül 20-30 perces késéssel induló vonattal utazhatnak tovább. Jó, hát most hát tényleg, most mit erőltessék meg magukat? Most a MÁV... Majd valamikor elindul, bazd meg. Szerintem ez így kevesebbet hibázik a MÁV, hogy elmondja, hogy körül. Nehéz ráfogni, akkor most mennyit késik? Hát ha úgy nézzük, lehet, most, hogy semmi. Mostantól tényleg az összes így kell megírni, és akkor ők szóltak, hogy körül. Hát igen. Kicsit előtte, ami általában nem, inkább kicsit utána, vagy nagyon utána. Hát valahogy ugye izébe, hát Bécsben mondjuk Budapestről, hogy megy reggel, hát két vonat, valahogy reggel, meg egy délelőtt, meg majd délután is mennek, meg valahogy este. De baj, én szerintem a vonat közlekedés az egy fantasztikus dolog lehetne amúgy. Az egy gyors, pontos dolog lehetne, az egyik legjobb tömegközlekedési eszköz szerintem. De itthon, lehet. Amilyen híre van, meg ahogy tényleg, amilyen állapotban van a vasút, az szörnyű. Te emlékszem, hogy nem tudom Esztergomban mennyi idő lemenni, de egy most óra. Már rövidebb, de azt gondolom, hogy azért egy modern világban azért, hogy rendes gyors vonatokkal nem egy óra kéne Esztergomban elérni. Ő még az esztergomi az ők ilyen szempontból elég jó. Tehát egy az, hogy amíg ilyen a közúti közlekedés Esztergom felé, ami katasztrófa. A másik pedig az, hogy amíg amúgy az országban ilyen a helyzet a vonatokkal, vagy a vasúti közlekedéssel, az Esztergomi az egy kiemelkedően jó. Mert az, hogy egy órát kell... Én mentem, akkor még 1 óra 40 perc volt. Hát igen. Most ahhoz képest kifejezetten jó, kényelmes is, még persze jobb lenne, hogyha lenne mondjuk mobil internet, de hát ez már nem annyira a MÁV-nak a hibája, bár ők is beszélhetnének ezekkel a nyomorult szolgáltatókkal, már lassan mindegyik állami kézben van. Én azt hittem a Telekom rendszere rossz, mert ott is most szarakodnom kell, de most össze tudom hasonlítani. De a Telekomnál befizetsz egy számlát, akkor utána nem enged 15 percig fizetni, hogy, mert ugye jóvá írja. Vodafone-nál nem ez van, ott már régen is ez volt, hogy háromszor befizettem, mert befizeted, és utána írja úgy, hogy hát itt számlában be kéne fizetni. És aztán volt, hogy beszoptam, hogy akkor nem ment, tehát akkor megint befizettem, és aztán utána egy nappal később háromszor levonták. És ugyanez van most, és befizettem. De ezt így csak megköszönték, vagy akkor ki volt fizetve hát három? Ez egy nagyon jó kérdés, de hogy Vodafone-nál így befizetsz egy számlát, és utána még így mész a honlapon, valamit megnézek, és mindig följön nagyba, hogy ideges, hogy ezt a számlát nem kéne befizetni, itt van, és így, hát most fizettem be az. Ilyenkor nem érzékeli a rendszer ezt? Mindegy, amúgy vannak nagyobb problémák. Miért néznéd a honlap? Miért vagy fönn a Vodafone honlapon? Hogy befizessem a számlát. És utána miért vagy fönn még egy pillanat? Azért, mert most valami szolgáltatást meg kellett rendelnem, és amúgy befizetni se sikerült, hanem ötödjére sikerült, mert mindig nem várt hiba lépett fel. Egy nem várt hiba? Igen, azért ez is volt, most van egy heteset tudtam meg befizetni, akkor is nem várt hiba volt, nem mindegy. És aztán valami szolgáltatást meg kellett rendelnem, és így végigmentem minden kitöltésén, és amikor a végén csak jóvá kellett volna hagyni, nem várt hiba. 100 órákat indítottam, nem vártam. Ezt feladtam, ezt kiléptem. De hallottam rengeteg rémtörténetet, hogy amikor a Vodafone átvette itt a dolgokat, akkor milyen volt az ügyfélszolgálat meg az egész. Egyszerűen nem tudom, hogy tud ez még működni. És ezt akarjuk megvenni. Hát már megvettük, de... És akkor lehet, hogy nem lehetlen működik ki. Az új rendszer is, amit kiépítettek, azt is még emlékszem, hogy hallottuk bentről a sztorikat, hogy hát így valahogy elindult, amúgy elég szarul, nem működött semmi, de időben elindult, úgyhogy a fejesek felvették a pénzüket, és akkor fölmondtak, vagy kirúgták őket, mert nem működött semmi, és akkor ott állt a Vodafone bazony, hogy nem működő rendszerrel, úgyhogy a prémiumokat rá kifizette. Mindegy, le van szarvált az ügyfél. Mi hova megy? Mit csinálsz, bazony? Átmész a Pannon GSM-hez? Ja, de hát szóval még így az esztergomi vonal az kifejezetten korrekt, hogyha megnézed, hogy egyik napról a másikra bazd meg elrendeli a Lázár a felújítását az egyes vonalnak, hogy akkor a fejetlenség van bazd meg, hogy ez nem nagyon meglepő, hogy van ilyen, hogy körül, csak ez megint szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nem azért van, mert akik a MÁV-ba dolgoznak, azok ilyen izék, ilyen fogyatékos emberek, mikor induljon a vonat. Nem ez történik, hanem egyszerűen nincs kapacitás, nincs pénz, a vezérigazgató kifizetésre arra geci sok pénz van, és a szerencsétlen melósoknak a kifizetésére, az anyagokra, arra, hogy normális üzemeltetése legyen a vonatoknak, vegyenek új vonatokat, valamennyi pénz van, ugye? Arra, hogy megfelelő stáb dolgozzon, erre nincsen pénz. Hát itt meg kell sajnos spórolni, és aztán jön a Lázár, és aztán meg, ő meg majd kitalálja, hogy holnaptól minden működjön. Nem baj, legalább a családok fontosak ennek a kormánynak. Pert indított egy anya a gyámhatóság időhúzása miatt kártérítést kapott, tessék. A gyámhivatalnak azt mondja, 30 napon belül. Sokszorosan túlépik gyakran az eljárási határidőket. Ez gyakran hátrányos helyzetű családoknál, ugye? Hogyha arról van szó, hogy azt vizsgálják, hogy akkor a gyereket kiemeljék a családból, vagy nem, és erre van 30 napjuk, és ezt elhúzzák fél évig. Hátán jogosan stresszel egy kicsit a család. Na most itt ebben az esetben egy budapesti rendezett hátterű család nyert pert, ugyanis nyilván hátrányos helyzetűek, nem mondja el nekik senki, különösen nem a gyámhivatal, hogy akkor ő most tartozik nekik 10.000 forinttal, de a budapesti család az meg tudta ezt csinálni, és kiperelte a gyámhatóságból a sérelemdíjat, ami 10.000 forint. De úgy azt gondolom, hogy tényleg olyan fontos a magyar kormánynak a gyerekek, meg a család, akkor az örökbefogadást, a gyámhivatalt, ezt azért rendbe kéne szedni, nem? A gyámhivatal mindenhol az a, na mindegy, majdnem elkezdtem fél információkat mondani, de hát Ádám, nincs erre szükség. A gyerek addig szülessen meg, utána le van szarva az egész. Igen, én is ezt érzem, mert nagyon sok rémsz történet kering erről, hogy így az örökbefogadásokkal kapcsolatban, amikor valaki emlékszel a sztorira is, hogy valaki ott már évek óta neveljetett valakit átmeneteg, és akkor rendesen örökbe akarta fogadni, és akkor egyszer csak elvitték egy másik családhoz. Kiszakították egy gyereket, aki évek óta ott van szó nélkül, azt elvitték egy másik családhoz. Belegondolva is így gyomorforgató lehet, hogy egy gyerek így megszokott egy családot, ott van évek óta, és egyszer csak kiszakítják onnan. Hát ez elképesztő sok lehet neki, amit szörnyű belegondolni is, de hogy itt lenne mit helyre rakni, úgy érzem, és ha tényleg fontos a gyerekek meg a család az államnak, akkor ezt rendbe kell rakni minél hamarabb szerintem. De hát mindegy, mert ezek tényleg már megszülettek, a gyerekek már a mutatóban benne vannak, hogy már több gyerek született, akkor utána meg már az, hogy mi van velük. Az, hogyha tényleg annyira érdekelni az államot, akkor lehet, hogy a sulikba is raknánk egy kis pénzt, meg gondolatot. Bármilyen diszfunkcionálisan nő föl, az a gyerek utcát cseperni majd tud a vendégmunkások előtt, úgyhogy meg igazából meg vagyunk. Leszavazni a Fideszre is. Igen. A lelki nyomorultak, akik nem kaptak rendes oktatást, az lehet, hogy segít, hogy jobban meg lehet vezetni őket majd politikailag, de hát ez csak egy tipp. Jó, de hogyha mondjuk elérte az oktatásban normálisan, és aztán valami véleményed is lett a világról, és nem nyomorodtál meg teljesen lelkileg, akkor is lehetséges, hogy még lesz egy két szava az államnak ehhez. 80.000 forintra büntettek egy diákot, amiért a társaival demonstratív múzeum látogatásra ment a Néprajzi Múzeumba. Sajtótájékoztatót tartott a Néprajzi Múzeum előtt az Egységes Diákfront. Beszéltek a szabálysértési eljárással végződő múzeum látogatási akciójuk, és oké. De miért is büntették meg? Mert másfél hete akciózni ment a Néprajzi Múzeumba, ahol a intézmény elkordonozott egy melegeket ábrázoló fotót, és akkor oda mentek megnézni. Vajon melegek lettek amúgy? Azt mondjuk már azok voltak, mert az állam ellen állnak, és tudjuk, hogy az nem igaz magyar, aki kritizálja bármiben a államokat. De a Néprajziban is vannak ilyen elkordonzott buzi képek. Miért nem csinálnak egy ilyen izélyt, egy ilyen 18 pluszos ilyen, tudod, ilyen vörös lámpás részleget az összes múzeumban, hogy ott lehet megtekinteni a képeket, amin Melbimbó van. Ilyen elfüggönyözött ilyen pornó izé. Igen, és akkor bemész és csalódsz, mert csak annyi van, hogy ott van a... Egy ősember pucéran. Vénusz szobor. És a templomokban a pucérangyalok? Hello. De érdekes, hogy ő kapott 80 000 forintot, a gyámhatóság meg 10 000-et kell, hogy fizessen. Azért, mintha itt is egy kicsit elnének csúszva a dolgok. Úgy érzed, az arányok nem megfelelőek? Hát én értem, hogy rendet kell tartani, meg kordában kell tartani ezt a büdös népet. Ugye itt mindenki így csak össze-vissza búzi képeket nézegetne, hogyha az állam nem csapna oda. Meg hát nem tudom, gondolom, mindenki így az utcán erőszakolná meg a másikat, megfejezné le, hogyha nem lennének kemény retorziók. De hát azt tudjuk, hogy hát a hatóság az pedig tévedhetetlen is nagyon ügyesen és jól dolgozik, és pontosan, kivéve mindig, de hát őket nem kell megregulázni, az így rendben van. Az így rendben van. Jó, hát ez most csak egy kis laza visszatérő adás volt, én azt mondom, csak így is majdnem belehajtam. Még el vagy fáradva, látom, ami megértek, mert itt az ősz, esik az eső, amúgy kicsit szedjük össze magunkat, jó? Itt van egy kép a webshopról, meg itt van még egy, ilyen hangulatos képek. És itt is van egy. És rengeteg remek kép van, és menjetek fel a honlapra, hogy nézzétek meg, hogyha tetszik, vegyetek, hogyha drágajátok, ne vegyetek, vagy nem tudom, mit kell mondani, hogy kell egy webshopot reklámozni. Szerintem kurva jó, szerintem vegyetek rajta valami. Ha más nem, akkor vegyetek nekem. Céges karácsonyra kiváló ajánlni. Mondjuk egy csinyó az hordhatja azt a izéset, ezt az űrhajósat, és azt nem tudja beazonosítani, hogy ez egy büdös lipsi. Hát kivéve, hogyha azon az osztályon dolgozik, ahol meg kell figyelni, ugye? Rogának a. Jó, de mondhatják, hogy kaptam valakit, és nem tudtam, hát ez arra rá lehet fogni. Hát ez csak egy űrhajós. Hát oké, hogy most lehet, hogy Norbi csúnyán nézne rá, de amúgy nem kéne egy űrhajós. Igen. De ne aggódjatok, lesznek majd csinyó biztos mörcsök. Igen. Nem, egy ilyen kollekciót akarok, csinyó kollekció. Link a leírásban, és köszi, hogy te támogattok. És legyetek türelmesek, mert mi most indulunk. Bármi gond van, akkor írjátok meg ott, és próbáljuk kijavítani a oldalon. Már is jó, hogyha fideszesek vagytok, de be akartok épülni a lipsi csajok közé, akkor vegyetek, jól van ez így, és mörcsöt, mert így utána elmehettek leszavazni a Fideszre minden, de nyilván inkább a lipsi csajok közé akarsz beépülni, nem? Hát nem tudom, megmondta a Jesse is, hogy a fideszesek jobban szopnak, ő már csak tudja, aki... De nem tudom, hogy ez a nőkre vonatkozik, vagy úgy általában. Vagy csak a nem a nőkre. Majd a Jesse-től kell megkérdezni. Na jó, ez most már elég volt mára. Elég volt. Köszi mindenkinek, aki elég ott... Elég volt ebből. Köszi, aki mörset rendel, köszi, aki ott volt turnén, akivel beszélgettünk, aki csak az előadásra jött el. Mindenkinek köszi, tök jó volt. Majd jön egy vlog is róla. Mára ennyi. Mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.